اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں۔ آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔